أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سورة کی مخی پا مشرکین وردو شو نوس تدیزن آخر پوری ولس آداب ذکر کی دا مبلغ دا پارا دا داعی دا پارا چې دا لس هغه آداب دي چې کوم سړی د حق داعی دی او هغه تبلیغ کوي د حق دعوت کوي نو هغه په دې آدابو باندې موصوف متصف وي. دا آداب او دا صفتونه به پاغ کیږي او په دې طریقه چې کله هغه د دین کار وکړي او د دعوت کار وکړي نو الله بیا پاغ کې فائدې چي. کله چې ته بیان کړي او لکه څنګه چې صورت کې تفصیل وشو داسې تفصیل کړي ظاهره ده چې خلق پتا ته کنزل کوي بد ردی وي سپکې سپورې وي پتا په بدنامي. نو خذ العفو خوی جوړ کا د معافی کولو تا خوی وځي معافی کول که څوک تا ته وي پلاني کنزل وکړو بد ردی وي سپکې سپورې وي یا تا خلاف دا خبر وکړه نو ته وایې غږ بنه کې بس معافی به خذ العفو او امر بالعرف او بیان کوا په شرعی طریقه باندې و عارضن الجاهلین او ډډه کوا د ناپوه خلقونه. معنا ستا بیان به همیشه د عرفی ګورې د آیات ساته بے ځای خبره به پاغې کې نه وي نو قرآن او سنت نه علاوه نور خبره به نهوي. عرف اصل کې هغې ته وایي چې ما عرفت فی الشرع هغه چې شرع کې پیژندلې شوې مسلې دي د دین مسلې دي د قرآن مسلې دي د سنت مسلې دي نو هغې بیان به کوې هغې حکم به کوې خلکو ته هغه به خلکو ته ښایې او ډډه به کوې د ناپوه خلکو نه که څوک اعتراضونه کوي څوک شوبې اچوي څوک ستا خلاف لګیا دی کنزل کوي یا جګړې ته پنډی وي نو ته به ډډه کوې عارضن الجاهلین ځکه دا ناپوه دی. او اما ینزغنک من الشیطان نزغ او که وسوسه راشي تا ته د شیطان د طرف نه څه وسوسه چې ګوره تا ته کنزل وکړو راشه تو تم کنزل وکړه یا تا پسې بدنام ولګو راشه تور پسې خبرې وکړه. نو فاستعذ بالله نو پناهی طلب کا په الله تا کار بسې سمدستی وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محمد رسول الله سلام ته دا طریقه خی او ظاهره ده چې دا غزړه الله ډېر صفا پیدا کړو هغه کې هیڅ قسم وسوسه شیطان راتلې نشه دا غوښالم. او حدیث کې راځي چر چا سره شیطان شتا او زماغه شیطان چې دی ان الله عاننی علیه فاسلم الله ما سره امداد کړی داغه مقابله کې ناغه ایمان تر اغله دی. شیطانانو کوم بعضی مؤمنان شوی دي مسلمانان شوی دي خلک د نبی علیہ السلام شیطان مسلمانو حدیث دی ګوره ها ناغه مسلمان شه دی ناغه پچو د وسوسو نه خو ما تا ته وی ها اصل خبره دا ده چې ما تا ته وی چې کچه ته وسوسه راشي نو ستا کار بسی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ادغه وجه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا یو ادب نقل چې کله تعالی غوسه درشي کنه د غوسې په وخت کې اعوذ بالله ډیر وایا. او بیا خصوصا چې قران کریم شروع کړي نو دا یو ادب دی چې واذا قرات القران فاستعذ بالله اعوذ بالله وایا ځکه د قران کریم شروع کولو سره شیطان کوشش کوي چې ستا په زړه کې او په دماغو کې د وسوسو کړو کې کړ نو تبا اعوذ بالله لولې دې لپاره چې د الله نه پناه طلب کی. شیطان پتا حاوی نشي چرتا ځکه تا د الله کتاب مخې ته وړولې دی او دا ډېر لوی عمل لړو کې عمل نه دی د دې وجه نه اعوذ بالله بلولی خا دا واجب دی. اعوذ بالله د عطوا رحمه الله په نسبانه واجب د جمهور علما په نسبانه په ټول عمر کې یو ځل ویل واجب دی او باقی هر ځل چې د قران نمخ کې وینو مستحب دی. دا یاد ساته انا مستحب طریقه دار چې شروع کې سنت داري چې اعوذ بالله بوي باقی دا چې کته صورت د سر نه شروع کې نو بسم الله وسرم وایا او کنه دا مرض نه نه پای کې د محمد رسول الله نه صرف اعوذ بالله نقل بسم الله وسرم نو صرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او ٹھیک دا په قاریانو کې صرف یو تن تیر شوی دی ابو عمرو الدانی هغه وی چې کچا او یو کچا و نه وي هم دا چې ویني کچا بسم الله او یو کوي نه وي خپل خو خیر انور علماء وی چې نن به وي نور داغه نو سیوا څومره چي دي ټول قرآ ټول علماء تقریبا ټول علماء قرطبی تسهیل والا دای قول لانا کل کړه دي او بلکې تفسیر مظهری کې مشتا نعوذ بالله بوي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله سره په خوف کې ویریږي کنه شیطان په د باندې کله کله دا یو حال ولیج دی یری خصوصا موحده چې دا چې د یری خوب دی ولید نه سمدستي ډډه بدله که حدیث کې راځي او ګس طرف ته یو درې ځله داسې توکان نه توکا تفلو کلا سي تاسو نه چې کنه توکان یې خامخاله ته خراش کې جوړه خپل کې وغلی توکي مې یو درې ځله توف توفوکا او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا هغه خوب هم ستانه یې شو دا چې کوم بد سره دي کنه ابم ختمي او ټیک ته دا دام راځي او روایت چې داسې وایي چې اللهم انی اعوذ بک من شر هذه الرؤيا اغه تعوذ دی او صغره تعوذ مشهور دغه د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یو د مونږ حال له په مونږ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت دی چې هغه څنګه ثناوي سبحانك اللهم بیا به اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هغه دا ویلي باقي د عمر رضی الله عنه نقل امام بخاری او روایت راوړو دی باب کې جزو رپل یدن کې چې اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ویلي دي نو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لکه زموږ عام خلک کوئی ټیک د خو سنت طریقه دا لګوري چې اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم او یو عام حالاتو کې نو عام حالاتو کې اعوذ بالله ویل دي ها اعوذ بالله ډېرې فېدې دي ګټه فېدې دا ده چې دا تا د الله پر ذات باندې پناهي حاصل کړه مورچه کې کېناسته ها اوس پتا باندې هغه حاوی کې دي نشي دشمن چې شیطان نه هدايه کې مسله لیکلې و ا د آیات ذکر کړو چې دې سره مناسب دا چې قران خو یې فاستعذ پناهي طلب کا کنه نو دا سی وایي چې استعیذ بالله من الشیطان الرجیم دا داسې خبره ده چې دا صیغه مشهوره معروفه نه ده هغه یو صیغه لیکلې ده نه د صحابو نه نقل ده د محمد رسول الله نه نقل ده او اذکار او دعاګانې څومره چې دي د دې بنا په نقل ده دغه ولر چې علماو لیکلي دي چې دا به نشي غسته اگر چې هدايه والا بل وی عالمي لیکن داغه دا خبره به دلیل ده چې استعیذ بالله من الشیطان الرجیم وایا ځکه دا جمله راغلی نه ده یا جمله راغلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم ده قران کریم طریقو خو لمون کا کنه چې فاستعذ بالله انه سميع عليم یقینا غاوریدون کې پویا ذاته شیطان هغه په دې طریقتا د دین د کار نه وباسل غواړي چې د دعوت د کار نه دی بن کیولې ته چې کندل شروع کې تاسو په کې سپورې شروع کې د دین کار نه پاتې شو ځکه وی اعوذ بالله وایخه او هغه تاړو د کندل جواب مکو داغه د بدرو د جواب مکو ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا بشکاغه کسان چیریږي د الله نه اتقوا ځان بچکړی له مخالفت نه اذا مسهم طائف من الشيطان کله چې ورسېدی د وسوسه د شیطان تذكروا دی الله یاد کی الله یاد کی ذکر الله الله مخې ته کی نو فاذا هم مبصرون نو په دغه وخت کې دی پویدونکي بیا پویدونکي پوی ځل راشي ښه ولې کله که په داسې حال کې چې وسوسه پتا حاوی ده او تا الله یاد نکو نو بیا ګوره پوی به د رخصت شي عقل غوسه چې ده د عقل ختموي ښه کله چې غوسه په سړي حاوی شو نو پوه شي د عقل به اوس کار نه کوي ښه د فهم او پوی لاړه ختمه شوه ځکه یې فاذا هم مبصرون یا تذکروا منا دې د الله عذاب را مخې ته کی د الله پېشي را مخې ته کی نو دغه وخت کې بیا دی مبصرون پوی دونکي په حق باندې یا لیدونکي خلقوی دا بصیرت والا دی، بصیرت والا دی، صرف بصارت والا نا، لیکن بصارت خود سرگو لی دوتا ہوئی، او بصیرت دا زڑ لی دوتا ہوئی، او دا انسان دا زڑ پو دے، زڑ لی دل کئی، ایمان والا ینظرو بے فراست الیمان، اگر چی دے پستر گلون دے، او دا زڑ سرگی اللہ روغی پیدا کری دی، پیزا هم مبصرون، او اخوانهم یمدونهم فی الغیم، او رونا دا شیطانانو راکاگی دیلا سرک شیطان، ثم لا يقصرون بیاغیس کوتاہی نکئی، مانا کار دا شیطانانو دا دے چگی انسان گمراہ طرف ترختی، خداغی وسوسا اثر پاغ خلقو پیچی داغی رونا ہی کنا، بیمان والا دا شیطان دا وسوسی اثر نشت زکوی اخوانهم رونا دا شیطانانو، او راکی دا غیلا دیلا، مانا دا شیطان کما وسوسه چې دن هغه په ایمان والا اثر نه کوي کله چې هغه د آداب لاندې زندگی تیری ژوند تیری او په ناکار خلکو باندې دا غو وسوسه اثر وی هغه چې هغه وداري کنه صداغه مثال خو دی ونی سپید کنه ناغه زهر د کې دن نه نه وتل ندی بیا چې ته نروغیږي ها لکه څنګه چې د لیونی سپید زهر د رګونو تورسی پټو تورسی غرو کو د مفاصل او جوړونو تورسی کنه او په انسان هغه داء القلب حاوشي دک په شان تر د حالوشي ثم ملائکه یې اس کو تای نه کوي خو زور چلی شیطان کار دا وی چې دا غو کوشش دی چې په څه طریقه باندې دا انسان زواړم د حق نه نو او تاسو ته بار بار دی شوی دی چې دا دومره لوی بے ادب دی دوره ګستاخ دی دوره لوی سرکش دی چې دا الله جل شانو دربار کې دا الله مخه ته وی وی زبې پردم نه نو ستادین ته نه پردم ولو ذللنهم ولو مننهم تاسو دی شوی دی دارنګې ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم وعن شمائلهم دخي طرف نو پر اعظم دغس طرف نو بر اعظم د مخ نه بر اعظم د شان بر اعظم کو پردم بینه ذک الله جل شانه ثم لا يقصرون غری کو تاہی نه کی او اذا لم تاتهم بیاام دا وګرا د دې سرکشه او حال ذکر کی چې وګرا شیطان دې څنګه سرکشه کې اختکړی دي چې نبی علیہ السلام د دې افلانې معجزه پیش کا کنه کته پیغمبر نو ځانې جوړه کړه وایذا لم تاتهم بیا او کله چې تپیش نکې دي ته معجزه راو نه دي ته معجزه قالو نو دی وی لو لجت بیتها ولې ځان نه جوړه دا ګر ځانې جوړه کړه هل لا جماعتها تقولا من نفسك مظهری وی ځان به دي جوړه کړې و چې ځان ته پیغمبر وای کنه تقول او اختراع دې د مقام کې ویل دي اشتباه لحلجت به لولجت به ته ملي د ځان نه جوړه نو قل تو ته جواب وکا انما اتبع ما يوحى الي من ربي یقینا ز تابعداري کوم دا چې وحي کې دي شي ما طرف ته زما طرف ته طرف نه ما ته چې رب ته طرف نه کما وحي کې دي شي ز داغه تابع يم اتبع تابعداري کوم ما يوحى الي دا چې وحي کې دي شي ما ته من ربي زما طرف ته طرف نه هذا بصائر من ربكم دا پویا ورکون کی دلائل دی ستاسو در رب در طرفنا بصائر دی بصائر دی توی چی اگر بصیرت پیدا کئی او هدن او پورا ہدایت دی و رحمہ و رحمت دی لقوم یؤمنون فیدے دا سی قوم تدا چیمان روڑی اگر ایو ادب خداو چی تبا ماتی کے خوزل آفوا زین داو چی وعمر بالغرفی ندریم دا چې اعرض عن الجاهلین نو سلورم دا فاستعذ بالله په پینځم دا چې تذکرو کله چې شیطان کوشش کوي داغه د لمسې نو دی الله را یاد کی نو شپګه مده وګوره و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون او کله چې بیان دی شی قران نو وکي دی غیتا او چپشه دې د پاره چې پتا سره هم کړی شي قران کریم چې کله بیانېږي داغه ته بغوت دې استماع ویلې دا څه نه ویلې چې فسمعوا له تاسو ووره نه وګوته کې دې استماع قصد السمع دا اورېدو قصد هم کې یو اسې سره په لار رضی چې د وک کسان خبرې کې دی ووري او دا قصد اورېدو نه لري داغه څه سمع دا نه استماع بګه استماع دې ته وی چې صاحب توجهي او ته په قصد اورېدل کې او بل چې کلا اوري نو بل سره خبرې نه کوي وان سي تو چپ شي لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سره هم کړی شي او دا خطاب ایمان والا تا حامیم سجده کې بم راش چې کافر دا کار کوي چې غي ایمان والا د دینه بندي غوري ځکه هغه وی لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه دی قران ته وګ مګ دی ور دی مقابله کې شروع کې شروع کې زوک چې خلقونه لا ګډ وډ شي ښه لکه ته قران اوري نبی اغي ته دی کې الله داسې او فن دی خې دی او عزت او داسې دلایل دي چې هر څړې به پويږي اغي بیا دین درازي کنه دا د کافر کار دی د مسلمان کار دار چې قران بیانېږي دی بوته وګ دی دغه وجه چې علما او یو مسلې کلی د ټولو شاملې کلی دا وزای لیکلی دا داغه علاوه نور علما هم کتابونو کې لیکلی دا چې یو کراهو ان یقرا القران جملتن ګڼ کسان چې په یو ځای ناشتي نو ټول دې په زور زور قران نه وي دا مکروه تحریمی دی ګره دا د قران کریم به ادب دی دا ګر ختمیان چې په ختم کې راځم شي کنه نار یو لګیا دی ونه یو تم دی وی نور دی او ته وڅی دی ګره او کني دې خلاف دی او دا خبره محمد ابن سمعان هم نقل وه رحمه الله د امام محمد شاگرد دی خد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد دی او دا خبره د بیر علماونه نقل وه چې دا الله د کتاب ادب دالې چې دې ته بچک ناشته غلی بناسته شور بنه کې وان سی تو په مقام کې خو تفسیرونه ډیرو چاوي دا دې بار کې دې بار کې خو ظاهر اداله چې قران کریم کله لستی شي نو ته بغلې چې کله قران اوري باقی از اختلافی مسئله چیره امام هم لگیا ده و شاعت تک فاتحه وی آیا دا جایز دیو کنه دی که خود اثر نه ده صحابه کرامو اختلاف ده دیت اختلافی مسئله وی وسعت والا سه صحابه داتی بی چیغی وی سری منز ده و که جهری منز ده دوارو که بی امام پسی وی امام هم لگیا ده سور فاتحه وی او چه کلا آغاز غلی کی گیا وی الحمدلله رب العالمین نتو بار پسی وی الحمدلله رب العالمین چیغوی الرحمن الرحیم نتو بغلی ونده الرحمن الرحیم دا د ګڼو صحابو خبره د عمر رضی الله عنه د عباد ابن صامت رضی الله عنه د نورو کسانو صحابو کې مشته تابعینو کې ډیر دي او دا خبره د امام شافعی رحمه الله هم د بلکې خو د فرض وی او څه صحابه کرام داسې او چیغي وی چې نه کته په جهری کې او په سری یو کې اونوې دا کفایت کوي کنه چې کله امام وې ستاره طرف نه دا پوره دی لکه جابر رضی الله عنه ته نسبت ته چې من کان له امام فقرات الامام قراءت له خدا حدیث ګوره پاغه ولار دي مرفوع حدیث نه دي موقوف دي درېم دا چې اکثر صحابه بیا دا مسلک ته اکثر صحابه چېږي وي په سری مونږ کې وای او په جهري کې مو وای مار کله چې امام لګیا له مخې تا او داغه आवाज ته اوري نته مو وای او چې کله امام نه دی لګیا لکه د ماسپخین مونږ دی یا فرض مونږ کې اخیری برکاتونه دي چې امام پکې غلې نه پي کې وای فاتحه دا د ډیرو صحابو مسلک ته بلکې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لوم به قوله بلکې دا د امام محمد رحمه الله قول چې غوی مستحب دی بلکې دا په احنافو کې د ډیرو علماو لکه د مرزا مظهر جانی جانان تفسیر مظهری والا استاد چې و پیر چې و دا خبره ده دا د تفسیر مظهری والا ده دا د شاول ولی ده دا د علامه سیندی ده دا په علماو کې احنافو کې راځي یادوم چې ډیر احناف دا سری چې غوی چې امام پسې په سری مونږ کې وایي او سو بیا دا وی چې دا ویل واجب دي سری مونږ کې واجب دي ورته نه کوشش دا وکړي چې سری مونږ کې نه پاتې نشي چې کله امام نه دی لګیا اچ امام لګیا دی هغه وخت کې مو آیا ولي قران کریم کې راځي نس کې ذا قران القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قران کریم لوستي شنو غږ به تک دی او چپ به نو کته ما ته هغه غیر دا هغه اورما وای چې په نشه کنه چې دا سره لګیاي د دې وجنه قران کریم آیات کله هر څه بارا کې ده قال عبرۃ لعموم اللفظ عبرۃ عموم د الفاظ لې هغه ته شامل لږه وجرا چې په اهل حدیثو کې مشهور عالم علامه البانی چې هغه د نږدې دور کې ستا پاکستان کې ډېر علما داسي چې دغه شاگردانو لکه دا حسن جان مولوی سے دغه شاگرد یا شیر علی شاه مولوی سے دا دغه شاگرد اوس مشتل اجوندې دي لکه نور علما دغه شاگردانو علامه البانی لې عالم چ هغه سلسله الاحاديث الضعيفه او احاديث صحيحه غواړو کړل دا چې کومه ضعيفه کړې ده نو هغه ضعيفه کې ول جلد کې نن سبا چاپ ده هغه کې درې ځای غالبا دا خبره کړې ده چې په جهري مونږ کې امام پسې شاته فاتحه ویل منسوخ دي سری منسوخ دي او په سری مونږ کې واجب دي تدې وجه نه مونږ وایو چې نور چینه پینه پکې پرې ده ځکه دا مسله دا چې مسله ده که د مناظره او د علمي دلایلو په لحاظ شي کنه نو که یو میاشت مونږ لګیا یو نو دلایل د جانبیانو به ختم نه شي چې اګر چې درې درې ګنټې څلور څلور ګنټې زه لګیا یم ډېر جانبیانو دلایل وایو چې دي دا وایي دي دا وایي حدیث دا دی کې دا خبره دی کې دا نه خوږه خبره ده بلنډه خبره ده غلط بس چې که څوک وایي امام پسې هغه ته هم بد مو وایه ولې دا غلط لپاره طلب شته کنه صحابه کرام تابعین شته کنه که څوک نه وایي هم بد مو وایه او غوره او بهتر لا یکلف الله نفسا الا وسعها د خپل علم او د خپل پوی مناسب دا ده چې په جهري مونږ کې مو وایي چې کله امام لګیا دی او په سری مونږ کې چې کله ته امام سوی نه غلې نه ته ځان لوایا سوره فاتحه پرې دی او بیا سوره فاتحه پسې کتا اخوا سوی نوم خیر دی لکه اوسړي سوره فاتحه وي بیا خو پسې پړونګو رکعاتونو کې نماز پخې یا د ماځګر لړ غوند صورت وي نو د مسلم حدیث دی ویلی شي جایز دی په ساعده هغه ویلی شي اجازه شته او علما او بازو بوي او کوي نو وي نو سوره فاتحه خو دی وي کنه او دغه یو فائدہ هم دا فائدہ پکې غټه ده چې راته غلي ولاړ نه کله به یو خاص سوچ چې کله بل خو د امام قرات هم نشته چې وګو ته کیږي نو خدانه د جزان په قرات کې مشغوله کی چې هغه وای او خو چې ته په قرات کې مشغوله نه نو تا یو خو به سوچ چې بل خو به سوچ چې امام خو غلي ده امام احمد ابن حنبل رحمه الله وی چې کله امام ستانه لری دی او داغه اواز ساته نه رسی او ته داغه فاتحه نه ورولې هغه زمانه کې هلوړ سپیکر نه وی کنه چې اواز ټول ته ورسی نو ته بیا هم فاتحه ویلې شي فاتحه وایا ځکه دا غوم دا مسلک دی چې په سری مونږ کې دا ویل دي امام مالک هم سری مونږ کې وایي د امام ابو حنیفه هم زوړ قولو امام شافعي خو سری جهر جاهری دواړو کې وایي په دې باندې تقریبا ټول اقوال لا جمع کیږي چې سوچ کې کنه ټول ائمه دی او خبره تر جمع کیږي چې په سری کې وایي قران کریم د جاهری باره کې حدیث د سری باره کې نو قران باندې په خپل ځای عمل لاغه په حدیث باندې په خپل ځای عمل لاغه او دې کې دا یو خبره وکړه ادا مهرباني وکړه چکه سو په جهري مونږ کې فاتحه امام پسې وي سپک وته موږ وره تنزل مکوا غلط خپل دخلین غلط خبره دخلین مو باسه ولي امام شافعي رحم الله او ذا فرض وي او صحابو کې انده تشتا چې په جهري مونږ کې پسکتا ته د امام کې ویل دا چې امام بغل شنه غي به وي د دې وجنه بد بد نه وای او یو دای چې راجحي او کوم غورین په غره باندې سړی عمل کوي بل تبد نه وي ښا او دا داسې یو مسله ده چې د دې وجنه خلاص دی یو بل ته کافر وي یو وي د پکې نه دی ویلې مونږ یو نشو او بلوی د ویلې د مونږ دیونه شو حالانکه کله خطرناکې خبرې دي ښه د کی تحقیق هم دغه دی چې بس کته وای نو په سری مونږ کې وایا بعض علما ته واجب وي کنه مستحب خود ده او په جهري مونږ کې مو آیا او که سو کې په دواړو کې نه وای هم بد مو آیا بس خپل غلې کا او که سو کې په دواړو کې وای دغه بار کې خپل غلې کا ته خپل نه صوبا سما خو چې کوم د عمل خبره ده نو عمل هم دغه لري ښه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا او یادو رب خپل فی نفسک خپل زړه کې تزرعان په عجزه او خیفه او پیرا ودون الجهر من القول او په کوز د اوچتی وینا نه په کوز د اوچتی وینا نه ذکر چې کې په زور یې مکوا بلکې په دمه کوه چې ځان ته اوره کنه دور درجه کې کوه چې ځان ته اوره دون الجهر من القول کوز د اوچتی وینا نه پر فوق السر سر دې ته وی چې کله ته خبره کین او خپل هم نوري په وخت چې ما سو وایې شون ډېر لکه او دون الجهر من القول دا لري چې استاد خلینا خبره اوزي ته تیوري کې دې شي پاکي او کس نیمه موري دا امين بالجهر بارکین دا مشهور اختلافي مسله ده غړو غړو ته صحابه دي غړو غړو ته تابعین دي غړو غړو ته ائمه مجتهدین دي په داسې مسلو کې اغلول علما چې مناظره کوي غیب کې فیصله نه کړي جوهر نقی والے چې په بهخي باندې رد کړل کنه ابن ترکمانی ابن ترکمانی اخر کې هغه تیم سره رجوع کوي هغه وی ثواب او خبره ده چې حدیث دواړه طرف ته صحیح دي دغه شان علامه زلعی دغه شان نور علما احناف کې یادومه نور خلا فریدا کپدې کې چا په زور او یو کپ چا په دمو وی ابن حمام مشهور عالم تیر شوی فتو القدیر لیکلی د هدایت شرح او احناف نن سبا اکثر دغه فتوی ته ګوري حالانکه هغه وی کله خبره چا ماته سپارل نه دی ډیر پاتانه حلقومه فتو القدیر کې وی په پاتانه په دې حلقومه چې आवाज دی امین دی وی خو ډوره تیز دی نه وی چې په یو خپشي ودا او ډوره په دمه دی نه وی چې خواکه کسانې ونه وی مانه خواکه کسان دی اوري ځکه حدیث ابن ماجه کې راځي چې نبی له سلام به وی نو خواکه سب په اوري نه باقي کسان د زړه د وژن او د په یو خپشي ښه او باقي داسې چې یو پورې بیا ملن دی کوي کنه ټوک ور پورې کوي وی هغه یو په یو کې په زور وي په بل کې په دما وي ویچارې دا پوسو کې چې په یو کې په تیز وي او بل کې په دما وی دا پیسې دور نه وي کنه صرف دا هغه یو شوی دا بل نه کې دی کنه دا ټو ګيري ور پورې کنه او دا الله بندا یو غلطم صحابه دي تابعین دي او ائمه مجتهدین دي بل غلط دور غټه مسله خو نه ده کته ته دا غوړه ښکاری دی په دما وایا خو چې سو کې په زور وي نو بد مو وایا خدا چلو مکه وغیتم دا وایو چې ته په یو خپشي یو کریزه کریزه خدا دغه مصدقه بل له غور کوي کنه بیرو جماعتونو کې بعضی کسان د عزت توجه دا شي کوي دا امين د عزت شو دا خو امين بل جهرم نشو دا الله درزا د پاره دی نه ته سو په عمل کوي کبه دین یت پیو کې چې دا سنت د محمد رسول الله دی نو ټیک دا که یو سړی په دمه باندې امين د تعصب د وجوي نه غم خطرناک خبره په سنت طریقه چې وسړي په دې باندې مطمئن نه چیرې ماده دا سنت کوي سنت یې دا بلوم بد ودانه یې دګ د کوي ټول عمر دې په دمو وې خبره نه دا ډوره غټه خبره نه مبنا د دینو دا مشهور عالم تیر شوی د شان ورشا کشمیری فیض البانی کې غلی غلی غزایا وی ما چې سوره تحقیق کړی نه ماده دا یو خبره مخه ده شوی دا چې د دین دارو مدار په دې مسلو نه دی دې مسلو کې هم مطلب داره وسعت ته اسانی د پکه خو صرف یو طرف تا یو عالم غوروي او بل ته دانه وي چې جایز نه دی دا اختلاف په اولویت کې په غوروالي کې دی په جایز او ناجایز کې نه دی په دې ډېر خلک نه پوهیږي معنی یو عالم وي دا غور دی دا بل مشتا او بل وي نه دا غور دی دا مشتا دا چام نه دی ویلي چې دا دی او دا بل نه دی دا چام نه دی ویلي ښه او دې کې دا خلکو جواب مو شو چې هغه وي دا څنګه دی چې دام سنت دی دام سنت دی دا هم سنت دی او دام سنت دی د محمد رسول الله دا بل اندورا وره دام د محمد رسول الله نه نقل له دام صحابه په صحابه چې په دې عمل کو چې امين په دم باندې وي نو تاسو خیال یې سنت باندې عمل نه کړ اچا چې په زور نه غیب په سنت عمل نه موږ ټول په سنت عمل کړی دا هم سنت دی دام سنت دی او بلکې بعض مسلو کې علما او خلو ویل دي چې لاس کا برکه خود دلتا اکه لاس دې کته کې هو د امام ترمذی وي کل ذالک واسع قدوال جهیز دي او دا خبره چې لکه څنګه هغه کړی دا دا سي احناف هم کړی د خپل کتابونو کې چې دا دوال جهیز دي احناف هم وی دوال جهیز دي خو وسعت دي ته وي دا بنو هي چې دام سنت دی دام سنت دی دام د نبی اسلام طریقه دام دې باندې څو صحابه عمل کړی دا ٹھیک ده چې دا یو سنت راجحه دی او تن په نظر کې آداب المرجوحه دا غزال له مسله ده او سنت خو دې کنه یا له سنت اولادی بل نفس جایز دی هغه باندې موسیقي کې اوسړي په دم باندې امینو یو کبه زور وي خو دې وي دا نه چړو وي نه اوس کې اوسړي بالکل اونوي نه موږ چې سنت خلاف یو خو چې اوسړي وي یا په دم او یا په زور وي بلې اوسېز دي او دا جګړو مسلې خو نه چې په دې کې بیا یو بل د کافر وایې کنه دا خطرناک خبرې امت کم دې تر اړه کېدلې او څنګه تر اوسه پورې د دین اوسګار نشوي چې تا په دې مسلو کې لګیا یو سړی به کافر کې او غسر بغم خادي پرې دی ودون الجهر من القول نا غوي کما ته خبر اوس پاره نشي نو زبان چی دا مطلب دې داري چې ټي په زور هم وایا لک په دمه وایا خیر دې پاکي کسان دې او دې په زور هم وایي چې ما ته خيري ګټ کې کسان وري بل غدو ولا صالح سبایو په بیګای کې ولا تکم من الغافلین او مکی گتو دنا بے پرواونا بے پروا مو جوړی گچ دا الله ذکر نکے ذکر محمد رسول الله طریقہ دا چې کان یذکر الله علی کل احیانی هر وخت به دا الله ذکر کو هر وخت علماء وی جنابت کې دا الله ذکر کولی شي ښا ذکر دا الله پکې بند نه دی په به ودسه کې خو خود کولی شي کنه ذکر دا الله روح جایز دی بلکې تر دې فقها دا احناف لیکلی چې د قران آیت یو سړی د ذکر په تور وی یا دعا په تور نو ویلی شي خپل اړین چې نور ذکرونه دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړل دی پکی ذکر کول شي هر وخت ولا تکم من الغافلین غافل مجوړي کې چې د الله ذکر نه کوي ها هر وخت الله مخه تکای یاد وای او بیا خصوصا دړې یادول مراد دی ښا دړې یادول څنګه یو خدای خپل الله وګانی کنه یو دړې یادولی چې تاسو خبره کوي نو سم دستی تا ته مخه دشي چې دا الله کې ذکر دی یا نه ذکر دی الله ته یاد کو چې ذکر وای خدای دړې ذکر دی او چې ذکر دا دی چې په کوم غلط قدم خلې کوم خبره تعالی مخه راځي دا هغه باره کې سوچو کې چې دا الله کې ذکر دی او کنه ندی تو ذکر ولا تکم من الغافلین ان الذين بشك هغه کسان عند ربك چې ستاد رب سره نزدیدی داغه دربار کې دي لا یستكبرون عن عبادتي لوی نکي د بندګې داغنه او يسبحونه او پاکي بیان ای داغو ولهو يسجدون خاص هغه ته سجدي کوي معنا فرشتي یادې کړه چې هغه ټول نیکان دي لا عصون الله ما امرهم او دارنګي هغه نیکان خلق چې غي مرتبه الله ته نږدې ده معنی دا الله دربار کې مقرب دي اوچتې درجه والي انبیاء کرام اولیاء نیک خلق لا یستكبرون عن عبادت یغي دا الله دو بندګۍ نه انکار نه کوي نفرت نه کوي لوی نه کوي او یسبحونه دا غپ پاکي بیانې او له یسجدون او خاص هغه ته سجدي کوي نو ګوره دا پنځه نور شو کنه دا هغه سره یو ځای کا دا آداب دي د مبلغ او داعی لپاره او چا چې دا وری دو کنه نو سجده بکی یو خود ټیپ نه او د ریکارډ نه اوري دلی باغی باندې نشتا ایو دا چې مخامخ اوري کړه سپیکر باندې اوري او کبه یې اوري دو کبه بل سي کنه په شکل دو اوري دو نو بیا به سجده کوي خان تلاوت سجده دا سجده نه تلاوت او باقی دا صورت چون پدې کې اهم مزامین امتیازی یو خو پکې تفصیل او د واقعې د آدم علی السلام او د ابلیس زم ذکر پکې د انعام د جامع چوګور الله تاسو له جامع درکړی دي او دا حال د اصحاب العراب په ذکرو نو سلورم تفسیری واقعا د موسی علی السلام پکې ذکر وا نو پنځم دا چې تفصیل پکې د واقعاتو د نور انبیای کرامو شپږم دا چې رد پکې په ټولو اقسامو د شرک باندې شرک فعلی باندې په شرک فعل اعتقاد باندې په شرک فعل دعا باندې په شرک فعل علم باندې په شرک فعل تصرف باندې چې غته استفیر شو دا د صورت امتیازات بیا د ګوره خوزل عفوا خوی جوڑ کا دمافے و امور بالعرف و بیان کوا پا شرعی طریقہ و آردن الجاہلین و جڑا کوا دا جاہلانونا دنا پویونا و اما ینزغنک من الشیطان نزغن او کدرور زیتا تا دا شیطان دا طرف نس وسوسا فستعذ باللہ و پنائی طلب کپا اللہ انہو سمیعن علیم یقیناً غوری دن کی داری خبر دے پو دے پٹول مخلوق پل ان اللذینا بیشک آغا کسان اتقاو چیری گی یا ریکڑی دا اللہنا زانی بچ کڑی دا شرکنا دا گنانا ازام اصاهم طائف من الشیطانی کل چور سی دی تو سوسوس دا شیطان تذکرون یاد کی دی اللہ تعالی فا ازاهم مبصرون ندغ وقت کی دی پیدن کی پا حق باندی و اخوانهم یمدونهم بالغی اورون دا شیطانانو راکی دی شیطانان دیل رسر کشی طرف تا ثم لا يقصرون بابك سكم نه گئی سبوتا ہی نه گئی و اذا لم تاتهم بآيات او کل چترون لدی تو معجزا قالوا نويدا كافر لو لجت بيتها ولذ زان نه جوړوي دا قل تو توا انما اتبع ما يوحى الي من ربي يقينا ذو تابداري قوم داغي چ وه کی دي شي ما تا زما درب طرفنا هذا بصائر من ربكم دا پویا ورکون کی خبره پویا ورکون کی احکام پویا ورکون کی دلائل دی تاسو درب در طرفنا واهدنا پورا هدایت دی ورحما ورحمت دی لقوم یؤمنون فیده دا سی قوم تدا چی ایمان روڑی ایمان لری و اذا قرئ القرآن او کله چی لوستی شی قرآن کریم کله چی بیان دی شی قرآن کریم فاستمعوا له وقی دیغی تا توجه سرا وانصتوا وچب شي غلي شي لعلكم ترحمون دي دپاره چې پتا سو رحم وکړي شي واذكر ربك في نفسك او یاد وقت خپل رب خپل ذل کې خپل نفس کې تضرعا فعاجز وخيفه او پيرا ودون الجهر من القول او پکوز د وچته وینانا بالغدو ولا صال فسبايو په بیگای کې ولا تكن من الغافلين او مکه گدنا پوینا مکه گدنا خبرونا مکه گد به پرواونا ان الذين بشكاغ كسان ان ربك اج نزيدي ساربتا لا يستكبرون عن عبادته لوينكي د بندګي داغن او يسبحونه پاکي بياني داغ وله يسجدون او خاص اغتا تندې پزمکګري خاص اغتا سجدي کوي